nag-awit na naglaylay ng saluma sa kalipay. Maghudya ka kitang tanan, pahugyaon ta ang kaliputan. Atong dasigo na ang mga katauhan sa pagdua kang Jesus. Ikaw dito sa Belen ang manugo sa kaliputan. Kagulanan ta ihitling, di payong ta ang atong duhan. Pusa magsadya kita kay Pasko man. Pag-awit, isang likuway ang kasagit. Karun atong adtuon ang bata nga labing balaanon. Awitan, laylayan sa kalipay di hitukingan. Sayawan atong tanan ang anak nga labing bulahan. Nga bisan pun makagagahong nagpakataw sa pasungan. Nataw dito sa Belen ang manunugo sa kaliputan. Kagulanan ta ihitling, lipayong ta ang atong dugan. Busa magsadya kita kay Pasko man karong panahuna. Nunot ka na po sa pag-awit, isang likuway ang kasagit. Karun atong adtuon ang bata nga labing balaanon. Awitan, laylayan sa kalipay di hitungan. Sayawan atong tanan ang anak nga labing pulahan. Nga bisan kun makagagahong nagpakataw sa pasungan. Nga bisan kun